Ты гаворыш. Ты гаворыш лепшае ў былым. Дні былі напраўду дарагімі. Ды ці трэба жыць далёкім тым, мроямі і радасцямі тымі. Ты гаворыш светлае ў былым. Божа мілы, многага не вернеш, але глянь, здаецца залатым колас поўны наліўнога зерня. Пэўна, сёння успомніць ты схацеў, як страсала летні ўбор чарэшня, а лісток адзіны ацалеў, што ён сніў пад калыханкі снежня. Многа снежня ўзведае зямля, ды цяпер мне мілы яе колас. Ты прыцішвай раздражнёны голас, каб не шкадаваць чаго пасля. Чуеш, побач будзець быў кучмель. Бачыш, разгуляліся стракозы. Не ўяўляла колісь, каб бружмель адцвітаў, і наплывалі слёзы. І не чула, каб рака раней на крутых парогах ледь шумела, і каб я, ледь позірк твой кране, замаўляць надоўга жаль умела. Пасля імглістай хмурнае пары, калі нарэшце сцішыцца залева, спакойна спіць змяя ў траве ля дрэва. Ты ж пеначку ў галлі пазнай па спевах і нібы з ёй са мной пагавары. Пра навальніцы і пра збажыну, пра новы дзень і невыноснасць тлуму. Яшчэ пра тое, што мяне адну ты прывучыў як да сябе, да суму. І сумнай сніцца рук тваіх сіло, а ты гаворыш, лепшае было.